by zamieniać słodkie chwile radości. Małgorzata Korzuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie, www.mammarzenie.org. Smacznego niepojaki. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, co w życiu się liczy? Otóż my kule wyjaśniamy. W przypadku trafienia szóstki, miliony się liczą. W kumulacji Lotto do wygrania 24 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 3 września. Minęła właśnie 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. 15 ofiar śmiertelnych w wypadku kolejki w Lizbonie. Nie ma informacji o poszkodowanych Polakach. Politycy komentują wizytę prezydenta Nawrockiego w Białym Domu i deklarację o amerykańskich wojskach w Polsce. Koniec limitu płynów. Krakowskie lotnisko jako pierwsze w Polsce wprowadza nowe zasady. Co najmniej 15 osób zginęło, a 18 zostało rannych w wypadku kolejki Gloria w Lizbonie. Służby ratunkowe wydobyły wszystkie ofiary z wraku. Poinformowały też, że wśród nich mogą być obywatele innych krajów. Konsul RP w stolicy Portugalii mówi, że nie otrzymał informacji o poszkodowanych Polakach. Świadkowie mówią, że do wypadku doszło bardzo szybko. Kiedy obejrzałam się, zobaczyłam, jak kolejka wypada z torów i uderza w budynek. Nie widziałam, co się dzieje w środku wagonu. Jedyną osobą, jaką widziałam, był mężczyzna stojący na zewnątrz, który nie wyglądał na rannego. Wszystko wydarzyło się tak szybko. Burmistrz Lizbony powiedział, że to tragedia, jakiej do tej pory miasto nie widziało. Czwartek będzie dniem żałoby. Deklaracja Donalda Trumpa dotycząca obecności wojsk amerykańskich i zaproszenie na przyszłoroczny szczyt grupy G20. To zdaniem polityków najważniejsze ustalenia ze spotkania prezydentów Polski oraz Stanów Zjednoczonych. Prezydent Karol Nawrocki powiedział, że rozmawiał o zwiększeniu amerykańskiego kontyngentu w Polsce. Od dnia jutrzejszego pan sekretarz Hekset, zgodnie z decyzją pana prezydenta Trumpa, i pan minister Cęckiewicz, zgodnie z moją decyzją, będą przygotowywać rozwiązania, które z całą pewnością są dobre dla Polski i będą także interesujące dla polskiej opinii publicznej. Jest natomiast zbyt wcześnie, żeby o nich mówić. Zdaniem senatora Polski 2050 Mirosława Różańskiego to wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz powinien być zaangażowany w te rozmowy. To dla mnie jest, powiem zupełnie mocno, aberracją. Odpowiednikiem dla sekretarza obrony jest minister obrony Kosiniak-Kamysz. Natomiast dla pana Cęckiewicza, też bardzo ważna osoba, to jest doradca do spraw bezpieczeństwa w Białym Domu. Także tutaj myślę, że chyba panu prezydentowi lektura konstytucji by się przydała. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Robert Telus powiedział natomiast, że jest mile zaskoczony efektami spotkania Nawrocki-Trump. Wszyscy mieliśmy takie pewne obawy, bo Donald Trump zapowiadał zredukowanie wojsk w Europie. No to wiadomo, że jeżeli zredukowanie, to każdy z nas myślał, że może to będzie redukcja procentowa z każdego kraju, a to się okazało, że Donald Trump zadeklarował, że nie ma takich myśli, a jeszcze nawet myśli, że może będzie więcej. Do deklaracji prezydenta Trumpa dotyczącej obecności amerykańskich wojsk odniósł się premier Donald Tusk, napisał w serwisie X, że to ważne słowa, które potwierdzają ponadczasowy charakter naszego sojuszu. Awantura na posiedzeniu Trybunału Stanu w sprawie immunitetu Małgorzaty Manowskiej. Prokuratura chce postawić pierwszej sędzi Sądu Najwyższego 3 zarzuty, m.in. niezwołanie posiedzenia Trybunału. Sędziowie przyszli dzisiaj na obrady w pełnym składzie, bo jak tłumaczyli, otrzymali zawiadomienie, że mają przyjść, że Trybunał ma zająć się sprawą immunitetu właśnie w pełnym składzie, a ich stawiennictwo jest obowiązkowe. Ci członkowie Trybunału Stanu po krótkiej kłótni z ochroną zostali wpuszczeni na salę obrad, ale usłyszeli, że na sali są, ale nie jako członkowie, tylko jako widownia. Próbowali wyjaśnić, że to niezgodne z prawem, ale przewodniczący obrad, sędzia Piotr Andrzejewski, stojący po stronie sędzi Manowskiej, bardzo szybko stracił cierpliwość i zaczął krzyczeć. Macie państwo dzisiaj wprawdzie togi, ale formalnie nie jesteście dzisiaj sędziami. Nas, proszę nie przeszkadzać. Obowiązuje kultura na tej sali, do cholery. Proszę zamilknąć. To jest sąd i to sąd najwyższy. Proszę się z tym liczyć. Ten pad w Sądzie Najwyższym trwa. Czekamy na rozwój sytuacji. A relacjonowana o Martyna Szymczakowska. Rewolucja dla podróżujących samolotami. Krakowskie lotnisko, jakie pierwsze w Polsce, zniosło limit przewożonych płynów. Działają już tam nowoczesne skanery bagażu, które zgodnie z unijnymi przepisami umożliwiają zniesienie limitu 100 ml płynów przewożonych w bagażu podręcznym. Podróżni nie muszą już nerwowo dopijać wody i innych napojów przed kontrolą bezpieczeństwa. Zgodnie z nowymi wytycznymi na pokład mogą wnieść dowolną ilość płynów, maksymalnie w 2-litrowych pojemnikach. To był taki dyskomfort, bym powiedziała. Będzie to ogromna zmiana, bo zawsze latam na bagażu podręcznym. Takie picie sobie wnieść i nie musisz kupować tam za 15 zł wody. Zawsze dobrze. Dodatkowo dzięki nowoczesnym skanerom podróżni nie muszą wyciągać z walizek i plecaków płynów, kosmetyków i elektroniki, mówi Łukasz Strutyński, prezes krakowskiego lotniska. To jest ułatwienie dla pasażerów, bo nie ma tego dodatkowego ruchu, ale też dla nas, bo cały proces przebiega po prostu szybciej. Krakowskie lotnisko jest wyposażone w 10 nowoczesnych skanerów do bagaży podręcznych. Port czeka jeszcze na dostawę 5 takich urządzeń. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Norbert Michalak. Iga Świątek walczy o półfinał w US Open. Polska tenisistka gra z Amerykanką Amandą Anisimową. Trwa pierwszy set. Anisimowa prowadzi 5-4. A w turnieju panów do półfinału awansował Felix Auger-Aliassime. Kanadyjczyk wyeliminował w ćwierćfinale Australijczyka Alexa de Minora 4-6, 7-6, 7-5, 7-6. Polscy piłkarze są już w Rotterdamie. Jutro zagrają z Holendrami w meczu eliminacji piłkarskich Mistrzostw Świata. Po 3 spotkaniach polska kadra ma 6 punktów i zajmuje 3. miejsce w grupie. Dla Sebastiana Szymańskiego będzie to wyjątkowe spotkanie, bo sezon 2022-2023 spędził w miejscowym Feyenoordzie. Myślę, że znajomość stadionu, znajomość atmosfery, jaka może panować, jest bardzo ważna i wiem, czego się spodziewać. I myślę, że na pewno nie będzie to najłatwiejsza atmosfera, na jakiej grałem. Ale tak jak mówię, mam dobre wspomnienia z tym stadionem i chcę, żeby te wspomnienia też trwały razem z reprezentacją Polski i zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby tak było. Początek meczu z Holandią jutro o 20:45. Półfinał Mistrzostw Świata nie dla polskich siatkarek. Polki przegrały w Bangkoku z Włoszkami 0-3, mówi libero kadry Aleksandra Szczygłowska. Do pewnego momentu byliśmy w stanie gdzieś tam podjąć z nimi walkę, ale w tych kluczowych jakby one nam odskakiwały i myślę, że to też świadczy o tym, jakim są zespołem. Fakt jest też taki, że one od początku tej drogi i Wienela i Mistrzostw Świata jakby jadą praktycznie jednym zespołem. Myślę, że u nas dużo osób miało okazję się też pokazać w tym okresie czasu. Na pewno to w jakiś sposób zbuduje tą reprezentację. W półfinale Włoszki zagrają z Brazylijkami lub Francuzkami. Piłkarze ręczni Orlen Wisły Płock zgodnie z planem nawciarze od zwycięstwa rozpoczęli nowy sezon Superligi. W swoim pierwszym spotkaniu wygrali na wyjeździe z Gwardią Opole 37-27. W innych spotkaniach Energa Kaliszy przegrała z Industrią Kielce 27-38, a KPR Legionowo uległo Chrobremu Głogów 20-25. Tej nocy niewiele chmur. Początkowo na południowym wschodzie pojawią się zanikające opady deszczu. Nad ranem miejscami mgły. Minimalna temperatura od 13 do 17 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Michał Nogaś, dobry wieczór Państwu, a dzisiaj naszą gościnią jest osoba, na którą tu cudzysłów polowałem od wielu tygodni, bo ciągle w rozjazdach, ale się udało, a poza tym wydaje mi się, że zawód, który wykonuje, którego sama się nauczyła, wymaga przybliżenia słuchaczkom i słuchaczom Trójki. W naszym studiu Katarzyna Łuszczyk. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo mi miło. Bardzo dziękuję za zaproszenie i za to, że ten mój dosyć niszowy zawód został zauważony. A ten zawód to? Reżyser światła. Tudzież reżyserka światła, żeby było bardziej poprawnie politycznie. No, ale też myślę, feminatywy są istotną częścią naszego języka. Oczywiście wokół tego toczą się dyskusje. Feminatywy są w środowisku teatralnym obecne, czy to jednak jeszcze jest wszystko po staremu? Myślę, że zdecydowanie są obecne. Ja oczywiście tutaj się trochę śmieję z tej nazwy reżyserka świateł, ponieważ jako kobieta w tym zawodzie, w momencie kiedy zaczynałam, zdecydowanie nie było łatwo przekonać mężczyzn, z którymi pracowałam, bo jako reżyser światła jednak głównie współpracuję z mężczyznami, którym wydaję polecenia i dobrze by było, żeby oni te polecenia wykonywali i doceniali mój profesjonalizm. Więc reżyser światła brzmiał zdecydowanie lepiej niż reżyserka światła. Teraz oczywiście się to zmieniło, bo mam też większe doświadczenie, więc też nie muszę aż tyle udowadniać, że potrafię pracować w swoim zawodzie. Natomiast przez lata było to potrzebne, więc też często rozumiem, że kobiety używają tej formy męskiej, żeby podkreślić swoją rangę w tym zawodzie. Może to się wydać dosyć skomplikowane, ale no po prostu tak jest, że te zawody przypisane mężczyznom, w momencie kiedy wchodzą w nie kobiety, no często potrzebują też takiego dodatkowego umocowania. Kiedy szliśmy dzisiaj do studia, tu przy Myśliwieckiej, Katarzyna Łuszczyk powiedziała, będę musiała wyjść z cienia. I to jest prawda, bo zależało mi na naszej rozmowie także dlatego, by pokazać, z jak wielu elementów składa się organizm zwany teatrem, czy operą, wszystkie te miejsca, gdzie ty nomen omen operujesz. Gdyby chcieć dostać do ręki mapę techniczną teatru i przyjrzeć się poszczególnym pracowniczkom, pracownikom, którzy przygotowują spektakl, to w którym miejscu ty na tej mapie jesteś? No ja jestem na widowni, ale na widowni, na której jest ciemno. Jestem też w teatrze bardzo często w momencie, kiedy nie pracuje już nikt inny poza mną i realizatorem światła i oświetleniowcami, czyli głównie pracuję w ciemnej przestrzeni w nocy, również pomiędzy próbami, ale no jakby głównie jestem na widowni, ewentualnie na samym początku pracy jestem na scenie, żeby wymyślić montaż reflektorów i jakby ich rozmieszczenie, ustawienie. Ale mój główny taka baza to jest widownia, stolik z lampką i z egzemplarzem. Czyli to nie jest tak, że ty musisz być obecna podczas każdego spektaklu? Nie. Od realizowania spektakli są osobni ludzie, czyli współpracuję z realizatorem światła, który zajmuje się programowaniem, wpisywaniem po kolei kolejnych obrazów świetlnych do nastawni oświetleniowej i on zajmuje się też prowadzeniem spektaklu. Ja jakby przekazuję mu, co bym chciała uzyskać, jaki efekt, jaki reflektor połączyć z jakim, żeby uzyskać dane światło. On to programuje jakby w komputerze i potem zajmuje się tym, żeby uwalniać odpowiednie sekwencje w danym momencie spektaklu, żeby to się wszystko zgadzało. Ja jestem do premiery tak naprawdę. Czasem zdarza mi się obejrzeć jeszcze pierwszy spektakl lub są teatry, które zapraszają mnie na przykład po roku, żebym sprawdziła, w jakim stanie są światła, czy nie nastąpiły jakieś pomyłki, błędy. I wtedy przyjeżdżam tylko na próbę wznowieniową, oglądam i dalej wyjeżdżam. Czyli to nie jest, ja bardzo to często podkreślam na przykład przy odbieraniu nagród albo w momencie wywiadów, że to nie jest praca jednostki, że jakby na moją pracę bardzo duży wpływ ma to, z kim pracuję jako realizatorem światła. Czyli, żebyśmy to wszyscy dobrze zrozumieli. Idziemy do teatru w różnych miejscach w Polsce, bo jesteś zapraszana do współpracy przez największe sceny. Idziemy na tę premierę i przyglądamy się albo i słuchamy monologów aktorek, aktorów, albo widzimy sceny tak zwane zbiorowe. No i oni są albo w cieniu, albo w szarościach, albo mocno naświetleni, oświetleni. I to, jak rozumiem, pojawiło się najpierw w twojej głowie. To znaczy włączyła się wyobraźnia, a potem kolejne osoby wykonują to, co ty stworzyłaś w teorii. Tak, oczywiście to jest wyobraźnia, ale to jest też wiedza techniczna. Bez wiedzy technicznej nie ma reżyserii światła. Ja to bardzo też podkreślam, bo czasem bagatelizujemy to i właśnie przerzucamy tą szalę na korzyść wizji, wyobraźni, wrażliwości. To jest oczywiście bardzo ważne, ale bez wiedzy technicznej nic nie jesteśmy w stanie zrobić, ponieważ nie wiemy, jak korzystać z reflektorów. Nie będziemy mieć pojęcia o tym, jak użyć dany sprzęt w teatrze, operze czy na przykład przy musicalu, jeżeli nie będziemy znali wiedzy technicznej i nie podążali za nowymi technologiami. Oczywiście, że powstaje to w mojej głowie. Ja w ogóle bardzo pracuję na intuicji, czyli już przy pierwszym czytaniu scenariusza notuję sobie kolory, to co mi się pojawia. Bardzo też dbam o to, żeby każde światło miało sens. To jest czyli w ogóle dla mnie najważniejsze. Czyli widzisz światło i kolory w trakcie już pierwszej wersji scenariusza, Tak. I zapisuję zawsze te intuicyjne rzeczy. One potem różnie bywa. Raz je wykorzystuję w tej wersji finalnej, raz nie. Ale jakby bardzo tej intuicji ufam i staram się tym pierwszym takim właśnie pojawiającym się pomysłom, mi się też światła śnią, oczywiście możemy z tego żartować, ale ja gdzieś na to zwracam uwagę, bo to ma znaczenie. Ale to jest, wiesz, fascynujące, że widzisz świat kolorami. Czytasz tekst, książkę, dramat i wyświetlają ci się konkretne sceny w konkretnych kolorach. Zawsze tak miałaś? Nie, myślę, że nie, że to dopiero przyszło jakby w bardzo poważnej już pracy reżysera światła, że na początku to też były właśnie takie bardzo intuicyjne działania. Kiedyś Bogusław Linda o mnie to powiedział, że jestem malarką światła i gdzieś bardzo, bardzo mi się to spodobało, bo to ma bardzo wiele wspólnego. Ja też kładę kolejne warstwy, jak patrzę na scenografię, na aktorów, to jakby to jest pierwsza warstwa. Druga warstwa to jest jakby emocjonalny cały świat bohaterów. Kolory dotyczące jakby emocji, tego co powinien widz jakby przeżyć, bo to jest też dla mnie bardzo ważne, nie tylko to, co widz widzi, ale to, żeby widz czuł, żeby to światło jakby prowadziło go też emocjonalnie przez spektakl. Oczywiście to nie zawsze jest możliwe, bo też zależy z jakim materiałem się spotykam. Zupełnie inaczej świecę musical, zupełnie inaczej świecę spektakl dramatyczny. Natomiast już na tym pierwszym etapie bardzo, bardzo ufam temu, co się pojawia w mojej głowie. Oczywiście jest to kwestia doświadczenia i no jednak już prawie 20 lat pracy. Pracowałaś z największymi i pracujesz cały czas w Polsce i nie tylko, ale sama powiedziałaś przed chwilą, że to blisko 2 dekady pracy w tym zawodzie, więc chciałbym, byśmy teraz zaczęli od początku. Jak to się w ogóle stało, że zostałaś reżyserem czy też reżyserką świateł w teatrze i czy tego się można gdzieś nauczyć? Od razu podpowiem, że wtedy, kiedy Kasia zaczynała, to nie. I że mamy do czynienia z samoukiem, czy samouczką. Więc jak to się potoczyło w twoim przypadku, że zajęłaś się tym, co robisz? Robisz to świetnie, profesjonalnie, jesteś nagradzana, o tym jeszcze powiemy. No i właściwie przebijasz kolejne ściany albo szklane sufity. Bardzo dziękuję. Natomiast no to jest długa droga. To jest długa droga, jak o tym myślę, to tak naprawdę moje jakieś zainteresowanie teatrem pojawiło się w wieku 13 lat, gdzie bardzo, bardzo to dotyczy w ogóle mojego pokolenia, jak potem rozmawiam z różnymi osobami, że ten fenomen, czyli musical Metro w teatrze dramatycznym, który pokazał młodym ludziom, że jakby mają w teatrze coś dla siebie, plus były tam lasery, obrotówka i tak dalej. I to było kompletnie urzekające. I ja pamiętam, że widziałam ten musical kilkaset razy, bo to dawało jakąś niesamowitą energię i chciało się być w tym świecie. W moim rodzinnym mieście w Radomiu pokazywany był z kolei musical Józef i cudowny płaszcz snów w technikolorze. No właśnie. I to też było niesamowite doświadczenie zderzenia z zupełnie innym teatrem. I tam też światła grały ogromną. No właśnie, więc to było moje takie pierwsze zetknięcie w wieku 13 lat, a z drugiej strony w wieku 15 lat zobaczyłam Kalkwer Krystiana Lupy. Kompletnie tutaj mamy dwa różne doświadczenia na dwóch różnych biegunach, natomiast to był ten moment, kiedy ja zaczęłam myśleć o tym, że teatr i tylko teatr. Potem było marzenie o aktorstwie. Na szczęście dla mnie to się nie udało, ale zaczęłam studiować polonistykę, zaczęłam studiować wiedzę o teatrze. No nie nadaje się do tego zawodu. Zdecydowanie i też dziękowałam przy spotkaniu w pracy Janowi Englertowi, że jednak nie przyjął mnie do szkoły, bo to ja właśnie ten cień wolę. Tylko wtedy, mając te 18-19 lat, o tym nie wiedziałam i wydawało mi się, że to jest mój wymarzony zawód. Natomiast studiując wiedzę o teatrze, nie wiem jak jest teraz, ale wtedy było tak, że właściwie co wieczór byliśmy w teatrze. Co wieczór oglądaliśmy jakiś spektakl i tego było naprawdę mnóstwo. I pamiętam, że to był taki moment, kiedy zaczynał Krzysztof Warlikowski, Grzegorz Jarzyna już był w Warszawie, czyli Teatr Rozmaitości. Wspaniałe spektakle, chociażby w pewnym momencie Oczyszczeni, którzy dla mnie są dalej takim fundamentem i jedną z najlepszych reżyserii świateł, jakie widziałam. Sarah Kane i autorka świateł Felice Ross. To było dosyć niesamowite i pamiętam taki moment, bo no dużo takich sytuacji mam w życiu, które wynikają z przekory, czyli z jakiejś takiej dziwnej potrzeby udowodnienia, że jednak ja coś pokażę, że potrafię. Może jak powiem konkret, to będzie to bardziej zrozumiałe. W każdym razie, będąc na czwartym roku wiedzy teatralnej w Akademii Teatralnej, zobaczyłam ogłoszenie, że Grzegorz Jarzyna szuka asystenta reżysera do swojej produkcji Sary Kane Psychosis 448 płci męskiej. No i wtedy, mając te 20 lat, stwierdziłam, że jak to? Jak to można coś takiego zrobić? Oczywiście dzisiaj patrzę na to z przymrużeniem oka i uważam, że reżyser ma prawo współpracować z takim asystentem, jakiego chce wybrać. Natomiast wtedy to spowodowało u mnie taki rodzaj, no dobrze, to ja bym jednak chciała spróbować i może zobaczymy, może kobieta się też sprawdzi w tym zawodzie. I trochę z tej przekory, oczywiście wymyślając sobie wcześniej tytuł pracy magisterskiej, że będę pisała o Krzysztofie Warlikowskim, udało mi się do niego trafić, no i spędziłam tam 18 lat jako asystent reżysera. Poczekaj, ale ty powiedziałaś, że Grzegorz Jarzyna szukała, to Krzysztof Walikowski. Tak, oczywiście, natomiast jednak to było takim impulsem, żeby, nie wiem czy pokazać, że ja potrafię być w tym zawodzie, natomiast żeby jakby zaznaczyć swoją obecność i jednak, no tak zdarza mi się działać właśnie na przekór temu, że widzę, że jak to można tylko mężczyzny szukać. Czyli ogłoszenie Grzegorza Jarzyny zaprowadziło cię do pracy z Krzysztofem Walikowskim. Dokładnie. Czego się nauczyłaś? Od Walikowskiego. Oj, wszystkiego. Myślę, że nauczyłam się wszystkiego, co wiem o teatrze, o świetle, o literaturze. No tak naprawdę Krzysztof, ja trafiłam do Krzysztofa będąc kompletnym teoretykiem, tu wracając jeszcze do poprzedniego pytania. I tak naprawdę wszystko, co wiem praktycznie o teatrze, o pracy z aktorem, o pracy nad spektaklem, o pracy nad światłem, bo dla Krzysztofa światło jest bardzo ważne, jeśli nie w ogóle jednym z najważniejszych elementów, ale też całej takiej szerokiej wiedzy na temat w ogóle bycia między ludźmi, współpracy z ludźmi, patrzenia na to, jak się komunikuje w pracy, w jaki sposób Krzysztof pracuje z wielkim szacunkiem do wszystkich ekip i zawsze to budzi takie, nie wiem jak to określić, zdziwienie, no właśnie, tak, no że on wchodzi na przykład na próbę i wita się, całując w policzek wszystkich, od pań garderobianych po aktorów i jakby to jest naturalne. Także myślę, że no, nauczyłam się bardzo wiele, ale też Krzysztof właśnie, wracając do poprzedniego pytania, spowodował, że zaczęłam robić światła, ponieważ praca asystenta kończy się w dniu premiery i jemu bardzo zależało, jak się okazało, że dobrze nam się pracuje, żebym ja z tymi spektaklami zostawała, żebym jeździła na wyjazdy zagraniczne, żebym adaptowała w momencie, kiedy on nie mógł jechać albo nie mogła jechać autorka świateł, czyli Felice Ross. I ja jeździłam na montaże, nosiłam reflektory, zwijałam kable, bardzo mnie to fascynowało i też Krzysztof wpadł na taki pomysł, że ja będę zajmować się realizacją wideo. więc też od razu głęboka woda, bo jakby kompletnie nie miałam o tym pojęcia i pamiętam te pierwsze spektakle bardzo, bardzo, bardzo nerwowe i takie z wielkim przeżyciem w trakcie, natomiast doszłam do tego, że już miksowałam kamery na żywo, wybierałam ujęcia i 18 lat realizowałam to wideo, jednocześnie ucząc się świateł, będąc na sesjach świateł z Krzysztofem i przede wszystkim tłumacząc Felis i pracując z Felis i patrząc na to, jak pracuje Felis. Myślę, przypomnijmy, kim jest ta osoba, bo być może... Felis Ross jest w tym momencie, myślę, i już od dłuższego czasu wspaniałą reżyserką światła, pracującą na całym świecie z najlepszymi reżyserami światła i taką osobą, która do Polski wniosła świadomość reżyserii światła, przyniosła też kolory, bo wcześniej tego nie było na takim poziomie i też myślę, że większość teraz z moich kolegów uprawiających ten zawód i koleżanek jest po takiej szkole Felis, nazwijmy to. Czyli żebyśmy to też uporządkowali, bo ja myślę, że twoje dokonania, twoja praca i to, że są kolejne osoby, które zajmują się tym samym, czyli reżyserią światła w teatrze, to w jakimś sensie jest z jednej strony właśnie działalność Felis Ross w Polsce, z drugiej też to, że ty pokazujesz i ośmielasz kolejne osoby, by tym się zajmowały. To wszystko jest kwestia postawienia na siebie, podjęcia świadomej decyzji, bo jak rozumiem, po prostu po 18 latach bliskiej współpracy z Krzysztofem Wralikowskim poszłaś, cudzysłów, na swoje i stałaś się reżyserką, reżyserem światła. Ale dążę do tego, że nie było przynajmniej wtedy w Polsce takiego kierunku na studiach. Dalej nie ma. I dalej nie ma. Dalej Czyli nie właściwie ma. To jest wszystko, to się dzieje oddolnie. Są mistrzynie, mistrzowie, ale do poziomu światowego, na którym jesteś, dochodzi się samemu dzięki zaangażowaniu i przekonaniu, że chce się to robić na dobre i na złe. Tak, no i myślę, że przede wszystkim dochodzi się dzięki jakiejś ogromnej pracy i zgłębieniu dziedziny, do której tak naprawdę nie ma dojścia poza praktyką. Dlatego jak do mnie zgłaszają się w tym momencie osoby w sprawie asystentur, to zawsze się na to zgadzam, bo moim zdaniem nie ma innej drogi. Oczywiście mamy szkoły poza granicami Polski dosyć blisko, bo i w Pradze, i w Berlinie. Natomiast no, w Polsce dalej są kursy, jest katedra na ASP, ale to nie są samodzielne studia i to nie są przede wszystkim studia praktyczne. A czemu tak jest? No bo myślę, że jest to dosyć świeży zawód i jeszcze nikt się nie odważył na to, żeby coś takiego stworzyć i też myślę, że dalej ta hierarchia ważności, że scenografia, kostiumy są ważniejsze po prostu, przeważa to, że jakby tutaj mamy wydziały i kształcimy ludzi, a to, że światło, dzięki któremu to wszystko widać, jest jeszcze troszkę tak pomijane. Natomiast... No ale to jest ciekawe bardzo, bo sama przyznajesz, że ja to jako widz też wiem, że to światła, znowu cudzysłów, robią największe emocje. Myślę, że to jest praca zbiorowa i wszystko ma wpływ inaczej, na to emocje. Bez świateł nie byłoby takich emocji. O. No może, chociaż broń Boże nie chcę umniejszać pracy moich kolegów, bo ja przychodzę na końcu i światło zawsze przychodzi na końcu i oni już zrobili ogromną pracę, a ja to muszę teraz wszystko połączyć i jakby postawić tą ostatnią kropkę, natomiast bez nich mnie nie ma, tak samo jak ich beze mnie. I światło może zepsuć też najpiękniejszą scenografię, a może najbrzydszą scenografię zrobić piękną. Więc tu jest też paradoks, że jakby bardzo dużo zależy od osób, które je używają, żeby miały też tego świadomość. Nie deprecjonuję, mówię o tym, że to po prostu jest no, zbiór kilku rzeczy, które muszą się spotkać, żeby te emocje wyzwolić. Oczywiście. I bez tych świateł na pewno te emocje nie byłyby na takim poziomie. Tak. Tutaj się muszę zgodzić. Natomiast też jak pytałeś o to, jak to się stało, że ja jestem tu, gdzie jestem, to oczywiście jest to wynik pracowitości, jest to wynik jakiegoś zrządzenia losu, że zostałam w tą stronę popchnięta i okazało się, że mam do tego predyspozycję. że bardzo chciałam się tego wszystkiego uczyć udawało mi się też jakby tą swoją wrażliwość i wyobraźnię i bardzo też rozwinęłam się, jeśli chodzi o historię sztuki, starałam się tutaj wszystko zgłębiać i tak samo jeśli chodzi o technologię, bo uważam, że no musimy podążać za tym, a mamy tu dziedzinę, która się cały czas rozwija, więc jakby no trzeba to śledzić. Ale bardzo chciałabym podkreślić to, że bardzo ważni w tej drodze są ludzie, których się spotyka. Jeśli słuchają nas młodzi ludzie, którzy się zastanawiają, jak to się udaje, to myślę, że bardzo ważne jest to, jakie wrażenie się zostawia po sobie w pracy. I jak pokazujemy, że jesteśmy w stanie dotrzymać terminów, że mając mało czasu w teatrze, a w polskim teatrze mamy bardzo mało czasu na zrobienie świateł, że potrafimy zdążyć, że jakby nikt nie traci na naszej pracy. Że też jakby szanujemy ludzi, z którymi pracujemy. I to jest taki bardzo, bardzo krótki przykład teraz podam. Czyli ja, będąc asystentem reżysera Krzysztofa Warlikowskiego, pracujemy nad Apolonią. Pracuję przy tym spektaklu Adam Nawojczyk, który reżyseruje dyplom aktorski w szkole teatralnej, w Akademii Teatralnej w Krakowie, zaprasza mnie do tej współpracy. Ja jestem na samym początku. Oczywiście się zgadzam. Robimy ten dyplom, tam jest bardzo mało czasu, typu 2 dni pracy. Tam poznaję Jagnę Janicką, wspaniałą scenografkę filmową, teatralną, która poleca mnie po tej pracy, ponieważ gdzieś tam była z tego zadowolona, poleca mnie Andrzejowi Domalikowi, reżyserowi, który reżyseruje 32 omdlenia w Teatrze Polonia. Tam poznaję Krystynę Jandę, Jerzego Sztura. Wspaniała współpraca, z której nie do końca coś wynika, ale Andrzej Domalik jest zachwycony moją pracą. Zaprasza mnie do Teatru Ateneum, gdzie reżyseruje Tramwaj zwany Pożądaniem, poznaje Bogusława Lindę. Na ten spektakl przychodzi Krystyna Janda i 2 dni później dostaje SMS-a z propozycją pracy, a 26 sierpnia zaczynamy próby do naszej 19 premiery. Pokazuję tylko przykład, jak ta droga idzie, to znaczy, że w każdej pracy, nawet tej najmniejszej, która nam się wydaje, że no dobrze, dyplom, wiadomo, nie jest to jakby bardzo coś spektakularnego i też jakby jesteśmy na początku drogi, ale zawsze warto włożyć w to wszystko i przede wszystkim pozostawić po sobie takie wrażenie, żeby ludzie chcieli pracować z tobą dalej. Myślę, że tutaj jest też, bo oczywiście pewność siebie, praca jest bardzo ważna, ale jeśli ludzie nie zauważą w tobie, że warto inwestować, że warto z tobą pracować, to nic z tego nie będzie. Ale pewność siebie, która nie jest ignorancją. Nie, oczywiście, że nie. Oczywiście wiara po prostu we własne możliwości i ja to akurat wyniosłam z domu i bardzo za to jestem wdzięczna moim rodzicom, że oni zawsze wierzyli i nie patrzyli na mnie dziwnie, jak szłam 50 raz na musical Metro, tylko myśleli sobie, no dobrze, no jakby no taki masz pomysł i potem te kolejne przygody teatralne też nie traktowali tego z przymrużeniem oka, tylko poważnie i też potem każde takie kolejne spotkanie i jakby spotkanie osób, które już mają doświadczenie i nagle w ciebie uwierzą, powoduje, że ta pewność ciebie oczywiście rośnie. Pierwszy spektakl, który świeciłaś, to co było? Pierwszy spektakl, który świeciłam, to było Dwoje biednych Rumunów Przemysława Wojcieszka w Teatrze Rozmaitości. Tam miałam debiut. Czyli Masłowska. Tak. Nie umiałam nic kompletnie. I jak ci poszło? Wtedy myślałam, że dobrze, teraz jak na to patrzę, myślę, że nie było źle, natomiast no to te początki są bardzo trudne, bo jeszcze człowiek nic nie wie też, jak wyczuwać reżysera, czy gdzie wypośrodkować to, na ile realizować jego wizję, na ile tam przemycać siebie. No, mogło być lepiej, ale też nie było najgorzej, no bo też jakby Teatr Rozmaitości, debiut, wspaniali aktorzy, bo tam był Eryk Lubos, Roma Gąsiorowska, Magdalena Kuta, no, duże wydarzenie. A potem, kiedy już odeszłaś z tej asystentury 18-letniej... No to niedawno, 4 lata dopiero jest. No właśnie, to czy masz takie poczucie, że czegoś już dokonałaś, jakby przeskoczyłaś ten cały moment, w którym tylko czerpiesz korzyści z nauki u boku kogoś, tylko że już sama stałaś się mistrzynią dla innych, że dokonałaś ogromnego skoku. Czy ja wiem, czy mogę tak o sobie myśleć, że się stałam mistrzynią dla innych? Ja bym bardzo chciała uczyć, natomiast no na razie nie ma gdzie. Jakby wysyłam, cały czas wizualizuję, że może ktoś coś wpadnie na pomysł, bo jest tyle wydziałów, gdzie powinny być przynajmniej zajęcia ze świateł, bo i aktorzy, i reżyserzy, i scenografowie powinni mieć zajęcia ze świateł. No ale to jedno. Dla mnie bardzo ważnym momentem był spektakl Agaty Dudy Gracz, Między nogami Leny, czyli Zaśnięcie Najświętszej Marii Panny o Caravaggio, który zrobiłyśmy na Litwie w Kłajpedzie, za który dostałam Złoty Krzyż Sceny. I to był taki moment, który właśnie... To jest ważne litewskie odznaczenie. To jest najważniejsza litewska nagroda. Jeżeli chodzi o polskich twórców, mają Krystian Lupa i Łukasz Twarkowski. I dla mnie to był taki moment, gdzie ja sobie pomyślałam, że jeżeli to są moje ostatnie światła, to jest okej. Czyli to ten poziom jakby spełnienia i takiego poczucia, że tak, jestem w tym miejscu właśnie, w którym powinnam być. Czyli ale że to nie jest pomyłka. Jakie wyzwanie, robić spektakl, oj, potworne świecić wyzwanie. Spektakl o malarzu, którego światło miało ogromne znaczenie. Potworne, prawda? Straszna orka i straszne też takie poczucie, że nic nie umiem, że mi się tam było w spektaklu używane bardzo często słowo miernota w stosunku do Caravaggia, bo on też się tam bardzo poważnie z tym wadził w swoich czasach i ja to słowo wzięłam bardzo do siebie i właśnie uważałam, pamiętam, śniło mi się, chodziłam też bardzo, bardzo sfrustrowana, bo no jest to bardzo trudne, żeby w ogóle zbliżyć się do takiego artysty, ale też w dzisiejszej technologii znaleźć chociażby barwę, która przypomina światło świecy. To znaczy w technologii LED-owej jest to właściwie prawie niemożliwe. My chyba 4 czy 5 dni z moim realizatorem światła szukaliśmy barwy świecy. No bo jednak on miał po prostu ciemność w pracowni i ustawiał świece przy swoich modelach, a ja miałam scenę teatralną i nowoczesne, bardzo nowoczesne oświetlenie. Ale tego się szuka jak na palecie kolorów farb, jak się kupuje farby do malowania domu, czy po prostu odpala się kolejne kolory? Odpala się kolejne i się patrzy i się tak naprawdę ufa swojemu oku, czy to w ogóle jest możliwe. I ja przez długi czas miałam, na szczęście miałam 2 tygodnie na tą pracę, na scenie, więc to było bardzo dużo. Nawet mnie na początku wydawało się za dużo i przyjechałam z takim poczuciem, co ja będę przez te 2 tygodnie robić, że to w ogóle bez przesady. A dosyć szybko Caravaggio utarł mi nosa i ja właściwie, nie wiem, 5 dni przed premierą miałam jeszcze poczucie, mimo że już osoby, które oglądały spektakl, mówiły mi, że jest dobrze, to ja bardzo długo tego nie widziałam. Ja nawet na zdjęciach po premierze jeszcze miałam takie poczucie, że nie, że mi się to nie udało. I dopiero ta nagroda jakoś... Oczywiście nie pracujemy dla nagród, ale one są ważne i dają jakieś takie... Znaczy mnie ta nagroda bardzo zmieniła. Jakby dała mi takie poczucie nie zadufania w sobie, ale takiego spokoju, że jakby... Tak jak powiedziałam, że gdyby to był koniec mojej drogi, żeby to były ostatnie moje światła, a zrobiłam tych spektakli ponad 150, to byłoby okej. Okay. To ja bym się nie spierałabym się z losem o to. To może jeszcze powiedzmy, bo to jest wiadomość z ostatnich dni, że przyszła kolejna nominacja i jesteś pierwszą kobietą, albo inaczej, jedyną dostrzeżoną w tym roku. No to jest pierwszy raz w ogóle historyczny moment, jeśli chodzi o nominację, ponieważ też poza tym, że nie mamy się za bardzo gdzie uczyć reżyserii światła w Polsce, no to też do końca nie mam nagród za reżyserię światła i nawet często w rankingach to się nie pojawia, teatralnych, które powiedzmy co roku powstają i myślę, że jednak środowisko na to czeka, żeby każdy z nas lubi w jakiś sposób być wyróżniony za tą pracę i nawet doszło do takiego kuriozum, że jeden z krytyków wpisał mnie w ankiecie miesięcznika Teatr w kategorię najlepsza muzyka, żebym tylko tam została zauważona właśnie za światła do Caravaggia. Natomiast teraz powstała nowa kategoria w nagrodach teatralnych imienia Jana Kiepury, Kultury. To są nagrody za teatr muzyczny, czyli za opery i musicale, również spektakle muzyczne dla dzieci. I powstała nowa kategoria właśnie za reżyserię światła i mam ten zaszczyt być nominowana w tym roku. No jest to szalenie miłe, że to światło spektakl? Jest... Słucham? Za jaki spektakl? Za bal maskowy w Verdiego w operze śląskiej. Mówiłaś o tym, że 150 spektakli udało ci się już oświetlić. Tak. 4 lata na swoim, wcześniej robiłaś te rzeczy przy okazji pracy równolegle, z Krzysztofem na tyle, na ile się udawało, tak. Które osoby spotkane na drodze zawodowej zrobiły na tobie największe wrażenie? Albo z kim pracowało ci się tak, że miałaś poczucie, że to jest dokładnie to miejsce, w którym chciałaś się znaleźć? Ja wiem, że bardzo wiele osób tworzących polski teatr dziękuję ci za wspólnie spędzone dni, tygodnie w czasie prób. To jest prób, też bardzo miłe. Że jest twoja praca zauważana, ale może też odwróćmy tę sytuację i zapytam cię o to, czego ty się nauczyłaś i od kogo. Nie chodzi mi tylko o samo ustawianie świateł, o reżyserię, ale w ogóle o bycie w teatrze, o rozumienie teatru. Och, myślę, że takich osób jest mnóstwo w trakcie tych wszystkich lat. No nie wiem, czy w ogóle to jest dobre pytanie, bo nie chciałabym nikogo pominąć. Na pewno te najważniejsze spotkania w moim życiu to jest Krzysztof Warlikowski, to jest Agata Duda-Gracz i nasza 13-letnia współpraca, 28 spektakli zrobionych w 13 lat. To jest jakieś absolutnie niewyobrażalne dla mnie, jak sobie o tym myślę, że tak wiele naprawdę pięknych spektakli zrobiłyśmy razem i Agata ze swoją plastycznością i niezwykłą wrażliwością malarską i z jakimś absolutnie wyjątkowym podejściem do teatru, no to wspaniałe spotkanie i też przyjaźń, no bardzo, bardzo ważne. Krystyna Janda, która we mnie 25-letniej zobaczyła kogoś, kto może świecić jej spektakle i dawała mi za każdym razem ogromne wyzwania. Dorota Rokplo, wspaniały kostiumograf, która na przykład poleciła mnie Siergiejowi Łoźnicy i wybitnemu dokumentaliście i mogłam świecić jego pierwszy spektakl teatralny. Właśnie Jagna Janicka. Każde spotkanie mające jakiś wpływ. Teraz to, że nagle udało mi się wejść w świat baletu, że zaczęłam świecić spektakle baletowe dzięki dyrektorowi Opery Śląskiej Łukaszowi Gojkowi i Jakubowi Roszkowskiemu, który mnie polecił do świecenia Macbetha, balet oparty na Macbecie. No, to było wspaniałe doświadczenie z choreografką Moniką Myśliwiec. Będziemy dalej współpracować. Spotkanie z Mirkiem Kaczmarkiem, którego jak tylko mnie dopuszcza i pozwala świecić scenografię, no to ja jestem po prostu w niebie i uwielbiam z nim współpracować. Myślę, że Bogusław Linda, który nagle ode mnie wymagał świecenia filmowego i ja w ogóle nie wiedziałam, o co mu chodzi i musiałam gdzieś się przemóc i się tego wszystkiego nauczyć. Także każda z tych osób, ja myślę, że mogłabym wymieniać tutaj mnóstwo, bo też spotkania z aktorami, na przykład ostatnie spotkanie z Marcinem Hecnarem i Kingą Dębską przy realizacji spektaklu Pogo w Teatrze Polonia na podstawie reportażu Jakuba Sieczko. Nagle mam aktora, który nie traktuje światła użytkowo, tylko traktuje je jako partnera. Mnóstwo takich spotkań i takich dobrych, jakby dobrej energii wysyłanych w moją stronę i takiego właśnie zauważenia, co pokazywało mi, że warto mieć taką postawę, że warto jednak być zdyscyplinowanym i z tą pracą sobie radzić, ale też mnóstwo, bo też nie chcę tego pomijać, bo to jest, te wielkie nazwiska to jest jedno, a dwa to są jakby prawdziwi bohaterowie teatralni, czyli wszystkie ekipy techniczne, wszyscy oświetleniowcy, z którymi pracowałam i jakby uwielbiam ten moment, gdzie udaje mi się zachować nerwy na wodzy i wracać w miejsce, w którym pracowałam i oni się cieszą, autentycznie. To jest wspaniałe, bo wiem, że to jest zawsze ciężka praca. Ja też ich pracę doceniam, bo ją po prostu znam, bo zdarzało mi się stać na drabinie czterometrowej, trzymać reflektor i pamiętam, ile on waży i jak wszystkie mięśnie się trzęsą. Także no, to jest bardzo trudne pytanie, bo tutaj się nie da chyba wybrać po prostu paru osób. To było ryzyko i wyzwanie na pewno dla ciebie, odejść z teatru. W pandemię. W czasie pandemii, kiedy świat się zatrzymał, no i mogło się to różnie potoczyć, ale słyszałem opowieści o twoim kalendarzu, że ciężko coś do niego wcisnąć, czyli... Jest zdecydowanie lepiej od lat, także... Ale to dowodzi, że no, warto też tak myślę o wyborach życiowych być zdecydowanym, konsekwentnym i iść do przodu po swoje. To znaczy... Na kiedy mógłbym cię teraz wynająć? Na kiedy mógłbyś mnie teraz wynająć? Myślę, że czerwiec najbliżej. 25. To jest taki moment, że tam jest trochę czasu. A potem, no, jesień też nie jest najgorsza, przyszłoroczna. To jest dobra sytuacja z twojego punktu widzenia, tak? Tak, ja nie narzekam. Ja jestem bardzo otwarta w ogóle na propozycje i bardzo jestem też zadowolona z ostatniego sezonu, bo zgłaszają się do mnie nagle ludzie, z którymi nigdy nie pracowałam i to jest fantastyczne, bo bardzo sobie cenię współpracę długą z osobami, z którymi pracuję od lat. Natomiast ona często powoduje, że możemy się zacząć powtarzać. A to, co jest dla mnie najważniejsze, jak sobie też dzisiaj o tym myślałam tutaj jadąc, to najważniejszy jest rozwój. I ten rozwój przy spotkaniu właśnie nowych reżyserów, nowych osób, nowych zespołów jest niesamowity. I też oczywiście to zawsze powoduje taką większą adrenalinę i większe ryzyko, że to się może nie udać. Ale ja bardzo, bardzo, bardzo sobie cenię te propozycje i bardzo jestem na nie otwarta. I taki miałam ten zeszły sezon, że na 10 premier, które miałam, 7 było z reżyserami, z którymi pracowałam pierwszy raz i bardzo jestem z tego zadowolona. I jakby nie boję się tego. No, pamiętam, jak dostałam propozycję z Bratysławy, żeby przyjechać i zrobić musical Janosik, ponieważ potrzebują mieć polski element w tym zespole. I jechałam na Słowację nikogo nie znając. To się mogło kompletnie nie udać, nie zgodzić estetycznie, mogłam się nie porozumieć. A jednak się odważyłam, pojechałam i było to wspaniałe przeżycie. A jakich poświęceń ta praca wymaga od ciebie? Myślę, że teraz już nie wymaga ode mnie poświęceń. Wymagała przez, myślę, pierwsze 10 lat, bo po prostu trzeba było bardzo dużo pracować i trzeba było właściwie się zamknąć w tym teatrze, czyli w tej ciemnej przestrzeni bez światła dziennego i po prostu dużo pracować i tych dużo projektów brać, bo myślę, że nie ma innej drogi, żeby ten swój rodzaj marki czy nazwiska, żeby to wypracować. Po prostu no, to się przekłada na po prostu bardzo, bardzo dużą ilość pracy i trzeba wtedy, jakby jeżeli przychodzą propozycje, to trzeba je brać i trzeba po prostu jak najwięcej się uczyć i jak najwięcej ludzi poznawać, żeby potem jakby już dojść do tego etapu, gdzie można troszkę bardziej wybierać i ten czas wolny pomiędzy planować. Na pewno trzeba było dużo poświęcić, jeśli chodzi o życie prywatne. Bo po prostu nie było na to miejsca. I ja to wybrałam świadomie, bo też jakby w momencie, kiedy zaczynałam, nie byłam tylko reżyserem światła, tylko byłam asystentem reżysera, który z tym określonym reżyserem zrobił 10 spektakli, jeździł po całym świecie. Próby do Apolonii na przykład trwały rok, więc po prostu pewne rzeczy były niemożliwe. Natomiast ja nie mam w sobie ani żalu o to, ani jakoś nie wydaje mi się, że mogło być inaczej. Po prostu tak wybrałam i pamiętam siebie tą 25-letnią i ja też bardzo długo przecież walczyłam o etat w Teatrze Rozmaitości. Byłam pierwszą osobą, która dostała propozycję etatu asystenta reżysera. Tego nie było wcześniej. To nie było w ogóle przewidziane, żeby asystent miał etat, więc to było jakby życie na umowie i ze stypendiów, które miałam ze studiów. Więc to nie było to łatwe oczywiście, żeby się utrzymać, żeby zostać, żeby też jakby nie pójść gdzieś na łatwiejszą drogą, ale ja gdzieś bardzo wierzyłam, że to jest to, co powinnam robić i myślę, że dobrze się stało. To teraz chciałem o bardzo ważnym elemencie twojego życia, o którym niewiele osób wie. Ja akurat wiem. Oj. To jest łączenie pasji do podróży i odwiedzania ukochanych miejsc z dalszym inwestowaniem w siebie. Mhm. Otóż muszę naszym słuchaczkom i słuchaczom powiedzieć, że nasza dzisiejsza gościni, czyli Katarzyna Łuszczyk, bardzo dużo podróżuje po świecie, żeby oglądać spektakle teatralne. To są sceny londyńskie, sceny nowojorskie. To oczywiście wymaga zaangażowania sił i środków. I bardzo to w tobie podziwiam, że wydajesz ciężko zarobione pieniądze na to, żeby uczyć siebie, a potem też innych, jak oświetlać spektakle, przyglądając się temu, jak to wygląda na Broadwayu, w różnych częściach Nowego Jorku, czy w wielkich spektaklach londyńskich. No, po prostu mówiąc szczerze, w życiu prywatnym, kiedy odpoczywasz, też nie wychodzisz z pracy, ale myślę, daje ci to mnóstwo frajdy. Tak, zdecydowanie jest to mnóstwo frajdy. To się zaczęło w momencie, kiedy ja zaczęłam dostawać w Polsce propozycje reżyserii światła musicali broadwayowskich. To znaczy przyszła propozycja reżyserii światła do musicalu Six, czyli takiej globalnej sensacji i na West Endzie, i na Broadwayu. I ja bardzo chciałam to zobaczyć na żywo. Chciałam zobaczyć, jak to wygląda. Zanim to zrobię w Polsce, oczywiście wiedziałam, że to będzie zupełnie inny spektakl, natomiast chciałam zobaczyć, jak to wygląda. I też przez ilość pracy i też już swoje lata zaczęłam mieć pewien rodzaj potrzeby zobaczenia czegoś innego niż polski teatr i zderzenia się z tym, jakby jak teatr wygląda właśnie na Broadwayu czy na West Endzie. I muszę przyznać, że to spowodowało ten nauk, który trwa dalej i ja się absolutnie zachwyciłam, bo jest to kompletnie inna, chociażby technologicznie i technicznie kwestia. I jakby dla reżysera światła to jest trochę tak, jakby trafić do raju, tudzież do Disneylandu. No, oni mają niezwykłe możliwości techniczne, o których my na razie możemy marzyć. Miejmy nadzieję, że do nas wkrótce, że u nas się też pojawią. Natomiast bardzo potrzebowałam jakby nowego oddechu, żeby jakby na nowo wrócić też do teatru w Polsce z taką ogromną jakby radością i jakby na nowo też docenić tą swoją pracę. Nie chcę mówić, że to było wypalenie zawodowe, bo myślę, że aż tak daleko to nie poszło. Natomiast jakby potrzebowałam takiego zderzenia z zupełnie innym myśleniem o teatrze, a okazało się, że to myślenie nie do końca jest tak dalekie, bo i Amerykanie, i Anglicy są bardzo blisko tego, co ja w teatrze cenię najbardziej, czyli opowiadanie historii. I polski teatr troszeczkę od tego skręca, przede wszystkim ten młody, najnowszy, natomiast no ja jestem gdzieś zawsze blisko tego i oni mi tego bardzo, bardzo dużo mi tego dają i też wspaniale odczytują klasykę na nowo. Musicale są na wielkim poziomie, ale też oczywiście nie ukrywam, że jakby zamarzył mi się tamten rynek i bardzo chciałam zobaczyć, czy to jest w ogóle możliwe, żeby się tam dostać i żeby spróbować, no bo jakby właśnie jeżeli chodzi o rozwój, no to trzeba się rozwijać i ja bardzo nie chcę przysnąć w tym swoim właśnie poczuciu, że już tyle zrobiłam i taka jestem świetna, że właśnie potrzebuję tych nowych wyzwań i bardzo chciałam ten rynek obejrzeć, zobaczyć, jak to wygląda. Udało mi się być na castingach, co zabawne, castingi na West Endzie i Broadwayu dotyczą wszystkich twórców, nie tylko aktorów, tylko wszystkich twórców. I muszę przyznać, że to było bardzo takie stawiające do pionu, bo miałam taki godzinny casting z reżyserem broadwayowskim, który pot na plecach spływał, jakby wymagał ode mnie odpowiedzi odpowiedzi na pytania, powiem szczerze, bardzo skomplikowane, jeśli chodzi o reżyserię świateł. W ogóle się tego nie spodziewałam, bo w Polsce kompletnie nikt w ten sposób nie weryfikuje naszych umiejętności. A tutaj już miałam, nie wiedząc do końca, co świecę, już miałam pytania na przykład, a jakbym zaświeciła ostatnią piosenkę? Albo jak będzie wyglądało ostatnie światło? Jaki będę miała na to pomysł? I rzucał mi tylko sprzęt, który mam do dyspozycji i musiałam to rozwiązywać. Bardzo trudne zadanie w takiej rozmowie, gdzie nie możesz tak naprawdę się nad tym za długo zastanawiać. Tam oczywiście jest bardzo duża konkurencja, bo oni mają szkoły, mają związki zawodowe, cała droga do bycia reżyserem światła prowadzi od bycia oświetleniowcem i przechodzenia przez te wszystkie kolejne etapy i jest bardzo dużo ludzi na bardzo wysokim poziomie. U nas dalej jednak to jest zawód, no nie chcę powiedzieć niszowy, ale nie jest nas wielu. Nie jest nas wielu tak naprawdę, jeżeli chodzi o ilość teatrów w Polsce. Nie ma tak silnej konkurencji. Nie ma tak silnej konkurencji, chociaż konkurencja jest i to wspaniale. Ja jestem bardzo, bardzo szczęśliwa i dumna. Im więcej osób zajmuje się światłem profesjonalnie i potrafi z tym światłem pracować, tym lepiej. No dobrze, ale castingi, przyglądanie się scenie, temu jak są te spektakle oświetlane, to jest jedno, ale myślę, że teraz słuchając nas na żywo w radiu albo w podcastach, słuchaczki i słuchacze niektórzy westchną z zazdrości. Jak to jest przybijać piątkę z Polem Mescalem na przykład? Z Polem Mescalem wspaniale. Bo ty masz też takie prywatne spotkania przypadkowe albo nie, prawda? Tak, bo ja mam taką potrzebę, szczególnie, że w ogóle i West End i Broadway mają taką tendencje do bardzo krótkich oklasków. Tam tak naprawdę aktorzy wychodzą dwa razy i koniec, do widzenia, oni już idą do domu i jakby nie ma tego, co u nas, że klaszczemy i klaszczemy. I ja bardzo często mam po prostu potrzebę podziękowania i ten tak zwany stage dooring uprawiam, czyli czekam na aktorów, w którym po prostu chcę parę słów powiedzieć po spektaklu i akurat poznałam Pola jeszcze przed jego szaleństwem. Poznałam Pola. Przed szaleństwem po nominacji oscarowej i jak się widzieliśmy pierwszy raz, to jeszcze nie było żadnych bramek ustawionych przed wejściem do teatru, a już jak go widziałam drugi raz parę miesięcy później, no to już czekał na niego cały teatr i odbywało się tam szaleństwo. Tak, lubię tą wymianę. Myślę, że to jest też ważne, żeby też właśnie podziękować i chwilę porozmawiać i bardzo szanuję właśnie aktorów za to, że wychodzą i poświęcają ten czas i że są na Broadwayu, oni wszyscy są bardzo otwarci i tak naprawdę nie ma żadnego problemu. No oczywiście trzeba poczekać, bo wiadomo, muszą się po spektaklu przebrać, umyć i tak dalej, ale nie spotkałam się z osobą, która by nie była ciekawa i nie była wzruszona tym, że się dziękuje, że się zostaje, że jeszcze tym bardziej jak się przyjechało z Polski, to już w ogóle bardzo, bardzo to doceniają, a Paul grał Stanleya Kowalskiego w Tramwaju zwanym Pożądaniem, więc też jakby jeszcze spotkanie z Polką, myślę, że to też go gdzieś tam rozbawiło. Poza tym no, on jest normalnym chłopakiem, no, ma 28 lat, jest bardzo młody i bardzo sympatyczny. No widziałem, że twój kolega Paul gra teraz w ciągu dalszym Spartakusa, więc... Gladiatora nawet gladiatora, bym powiedziała. Przepraszam, tak, gladiatora. No widzisz, ja tak na bieżąco z Polem nie jestem, jak i ze światowym kinem, ale dodam, że ty też bardzo dużo oglądasz filmów. Tak, osoby, które cię znają, mogą cię spotkać na Nowych Horyzontach we Wrocławiu na przykład. Tak, zawsze. Nie wychodzisz roku z kina, ale czy filmy też pomagają ci oświetlać spektakle? Bardzo, bardzo. Moje dwie takie największe, no trzy powiedzmy, trzy takie największe inspiracje to jest przede wszystkim światło naturalne, malarstwo i właśnie filmy, czyli wybitni operatorzy filmowi, którzy potrafią pracować ze światłem i bardzo często są w stanie mnie zaskoczyć i to często zdarza się nawet w takich filmach bardzo mainstreamowych, czyli na przykład Batman ostatni jest zaświecony po prostu zjawiskowo. Bardzo, bardzo na to zwracam uwagę. Czy Duna, czy Oppenheimer. To są wspaniale zaświecone filmy. I oczywiście inspiracja nie polega na tym, żeby cokolwiek kopiować. To też bym chciała to podkreślić. Inspiracja polega na tym, żeby się karmić. Żeby jakby swoją duszę, swoją głowę karmić. Dlatego ja też chodzę na wystawy, chodzę, bo oczywiście jeżdżę do Londynu i oglądam spektakle, ale będąc w Londynie też natychmiast patrzę, co jest w muzeach. Tak się wydarzyło, że siedzieliśmy wspólnie zupełnie przypadkiem jednej sali kinowej na Nowych Horyzontach na filmie Blisko Donta, wspaniałym belgijskim filmie. I potem wymienialiśmy się ze znajomymi w dużej grupie opiniami, no, że poruszające, że przejmujące i tak dalej. A Katarzyna Łuszczyk na to, ale przede wszystkim jak to było oświetlone. No bo tam jest wybitna w ogóle kolorystyka. Kolorystyka, bo to też jest bardzo ważne dla mnie. Nie tylko światło, ale też jak oni tworzą kadry. Jak są dobrane na przykład kolory ścian tam do kostiumu. Tam słońce było dobrze oświetlone. Tak, oczywiście, filmie, ale też w tym roku oglądaliśmy wybitnie zaświecony film, czyli Ja, kapitan Garone. I to był, wiesz, no jakby bardzo trudny temat, bardzo ciężki film, ale z genialnymi zdjęciami. Myślę, że oboje możemy Państwu ten film polecić. Bardzo. To będzie polecam, w kinach. To jest, przypomnę, nagroda za reżyserię w Wenecji przed rokiem. Autor tego filmu wygrał z Agnieszką Holland. Tak, Mateo Garone. O dwóch chłopakach z Senegalu, którzy chcą przedostać się do Europy. No naprawdę, ciarki na plecach. Musimy kończyć, chociaż moglibyśmy jeszcze długo o twoich inspiracjach, aspiracjach, o tym, co ciebie interesuje, rozmawiać. Powiedz na koniec, skoro tak dużo myślisz o różnych sprawach. Jakie masz marzenie? Bardziej West End czy Broadway? Broadway. Zdecydowanie Broadway, ale... Słucham? Ale z Polem Mescalem. Niekoniecznie. Natomiast no jeśli o czymś marzyć, no to o Nowym Jorku. Natomiast ja bardzo chętnie jestem otwarta na wszystkie propozycje. Czyli jak u Coena, first we take Manhattan, a potem się zobaczy. To podobno była twoja pierwsza rozmowa w radiu o twojej pracy. Tak, jest to moja pierwsza rozmowa w radiu. Mam nadzieję, że będzie to w miarę interesujące. Poszło świetnie. Polecamy wszystkim spotkanie z teatrem i z reżyserią świateł, z Katarzyną Łuszczyk. Dziękuję ci bardzo za spotkanie. Bardzo dziękuję. Ewa Redel, Michalina Bieńko i Michał Nogaś. Do usłyszenia. Autopromocja. Tylko u nas. Klub Trójki. To właśnie w nim rozmawiamy, by zrozumieć zjawiska współczesnego świata. W chęci dociekania jakby pewnych przyczyn. Postaram się to uporządkować. Trzeba jednak wiedzy na ten temat, żeby zrozumieć całą złożoność tego zagadnienia. Ja rozumiem w jakimś stopniu reakcję. Oczywiście nie możemy tego oceniać w żaden sposób. W Klubie Trójki pokazujemy ważne społecznie zjawiska z różnych perspektyw.